أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هات نخوار ويم قرآن للايان خداي بالا دستو دانا ويا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. بجمان إما أم قرآن من روانا كردوا بوتو أي بيغمبر تا حق راسي رون بكاتوا كواتا هر خدا بپرستو هر ملكتو دل صوز با بو آينو برنامك هي. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أقدر بن ديني پاکو خاوين تنها بو خدايا اوانشي جگل لو ذات کساني تر وشتي تر دکن پشتیواني خوين دلين اما ام بتوشتان نا پرستين تنها لبروي لخدا نزيك من بخنوا لكاتيك دا اوان لخدا ونزيك ترن بيگمان خدا داوري دکار لنوانيان دا لوشتان دا کچشان لسري هيو رايان درباري جورا و جورا براسي خدا او بيرو باورت شوتيان لورنا گريتو هدايتو رينموي او كسان الناكات كدروزنو بباورن. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر خدا بیوستای رولیگ بو خوی بریار بداد، اول لنیوان اوشتانه دا که دروسی کردوشتی چی حل دبجارد که بویستی خوی بوایا، نک بویستی اوان. پاچو بگردی بو او ذاته که دور لشتی نارو و نابجه، او ذاته خدای چی تاکو تنها و زور بده صلاته، تولد سیند لوانی دجایتی دکنو نای پرستن. خلق السماوات والارض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. اسمان كانوا زويل لسر بنتيني حق وراسي دروس كردوا بشيوي كواني شو بسر روج دادهينيد بهمان شيوي كواني روجيش بسر شو دادهينيد كأما خوي بلغيشي قرآنيا لسر شوازي خري زوي روجو من جشي رام كردوا ورايهناون لفرماني درناتنو لخزمتي آدمي زادان هر يق لوانا لترخو خلدان تاكاتي جدياري كرو آقا داربن هر او خدای زور بده صلاتا تورا لکافران دسینیتو لدستی در ناچنو لی خوش بوا چاو پوشی دکاد لحلو کمو کری ایمان داران. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. خلچنا بيرتان نشيد خدا ايوي لتاكن نفسيك هنا وتكايوا لو دوان لو تاكن نفسها هاو سركشي فراهم هناوا لما لاتيج دا هشت زوري دروس كردوا لو دوان لسكي دايكتان دا ايوة دروس دكاد بچن قناخيك لناو سي تاري چي دا ما بس سي پيستكيك كا كورپليتي دا حشار دراوا جا گوران كاري بردوامو گوربونو جيابونوي اندامكان روش لدواي روش زياتر رو داد اوه خدا اوه پروردگارتان خاوني همو بدي هنرا وكانا جگلو خدا يشي ترنيا جايتر بو چوه لاد درين لخدا پرستي. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور اگر خودتان بباور بکن بگمان خدا بین یازل لیتان هرچند رازی نابید که بندکانی بباور بنو ریبازی خدا نناسی بگرن بلا مگر ریبازی سپاسگزاری بگرن بر باو کارتان رازی دبید دل نیاش بن که هیچ کس کولی گناهی کسی تر حل ناگرید باشان گرانوتان بولای پروردگارتانه او سا حوالی هم و او کارو کردوانتان پیدا دا که انجام تنده دا چون که او ذاتا زانای به هم و اوشتانی لسی نو دلو درونکان دا حشار دراون و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه ثم اذا خوله نعمتا منه نسی ما کان یدعو الیه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار آدمی زاد کاتیک ناخوشی و ضرری چی توش هاد هانو هاور با پروردگاری دباتو بدل شکاوی لی دلاله توا باشان کاتک خدا دروی لیکرده و ناز و نعمتی پی بخشی دعا و نزاو هانو هاوارکانی اوسای فراموش دکات چندها هاولو شریک با خدا بریارده داد دیوید خلچی لربازی خدا ویل بکات ای پیغمبر باو جور کسب بله کمیک با خدا نناسی را بیره بلام دلنیا با که تو نشتجی نو آگری دو زخید أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب آیا او جور کسانی که باز کرن چاکترن یا او ایمان داری که لدو توی شوگارده حل دستید با خدا پرستی سجده دباتو بپیو دوستید للی پرسینوی قیامت دترسیتو امیدو هیوای بمهربانی پروردگاری هیا ای پیغمبر بله آیا او کسانی که دزاننو شارزان وگوانن که هیچ نازاننو شارزاییان نیا؟ براستی تنها خاون بیرو هوشکان لم جوری یادا وریان سود وردگرنو تیدگن لحقیقتی دنیا و قیامت و دلنیان جیانی دنیا فرصتی چی بنرخو با بدست هنانی رزامندی خدا بکاری دهینن قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بو بندانم بلي كخاون باورن لپروردگارتان بترسنو خدا ناز بن بيگمان بو اواني لم دنيا يدا چاك دکن پاداشتی چاك هيا زوی پروردگاریش فراوانا اگر لشوينك دنيا تان لي تن کرايوا كوز بکن بو شويني چی تر براستی تنها خو گران پاداشتیان بی سنور و بی اندازه قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین اروها ای پیغمبر پیان بله براستی من فرمانم پیدراوا هر خدا بپرستمو لهمو جیانم دا ملکتو فرمان برداری دین و آین و برنامه اوبم و امرت لان اکون اول المسلمین فرمانشم پیدراوا که یکمین کذبم لخدا پرستی و اسلامتی و دین دارید قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اروها بله من زور دترسم لسزای روشی چی پرمترسی و سامناک بتایبات اگر سرکشی بکم لفرمانی پروردگارم. قل الله اعبد مخلصا له ديني. بله من تنها هر خدا دا پرستمو ملکتو فرمان برداری آینو برنامکی او دبم. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. جايوش أي بباوران چی ده پرستن جگلو خدایا بی پرستن پیان بله بیگمان خسارت من دانو کسانن خویانو خاو خیزانیان لدست چوه لروجی قیامت دا اگادار بن کبراستی هر اوی خسارت من دی آشکراو زیانی دیارو رون. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. وانا لسرويانوا بلهوري دوكال لآقر دوري داون لجيري شانوا همان بلهورو دوكال هيا ابو شوية خداي قورا بندكاني دترسينيتو بهيان دفرميد اي بندكانم باريس كار بنو خوتان لسزاي من بباريزن. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. جاءواني كخويان دور پريز گرتوال لهمو اوشتاني خلچي دي پرستن جگل لخداي پروردگارو بتوبو پشمانيه و گراونتو بولاي خدا مجده سرکوتنو سرفرازي و بختوري و كامراني بو اوانيا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اواني جيبو قصو گفتار دگرنو پی روی چاکتريني دکن اوانا کسانی کن که خدا هدایتو رین مویی کردون اوانا خاونی عقل و جیری و بیرو هوشن. افمن حق عليه كلمة العذاب افمن حق عليه كلمة العذاب اف انت تنقذ من في النار. جا آیا او کسی که بهوی خرابی و خدا نناسی و بریاری سزادانی درابید تو هیچ کارو باری اود بدستا؟ آیا تو دتوانید و جور کسان رزگار بکید کلناو آگری دو زخدا جیریان خواردوا؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیه غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. بلا موانيكا لپروردگاريان دترسانو دين داربون كوشكو تلاري چنهوم كجوركاني لسر يكن بويان آماديا چندها ربار بجيرو ببردم او كوشكاندا جاريا اوش بليني خدايا بيقمان خداش بليني خوي دبات السر. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیا تو ندبینی و سرنجد نداوا براستی خدا لآسمان و بارانی باران دوا لو دوا لناو ناخی زویدا کوی دکاتوا پاشان بشیوی کاری زکانی داری دهینید او سا هر بو آوه کشتو کالی همه جورو همه رنگ دروینید اینجا دبینید وشک دبیتو زرد حل دگرید پاشان دی خاتو وردو خاشی دکات جبراستی آلوشتان دا یادا وری و یاد خسن و هی بوکسانی جیرو هوشمند. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. جاء آیا او کسی که خدای مهربان سینه گشاد کرد و با اسلامو لسر ربازی نور و روناچی پروردگاریتی وگ او کسی وای که پیچوانه اوارو ویل با اوانی که دلیان رقل لآستی قرآن و یادی خدا اوانن لگمرای چی آش کرادا جیریان خواردوا. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. خدا جوان ترين و پيروس ترين فرمايشتي ناردو تخوار وكا ام قرآنه لجواني دارشتن دا بابتکاني اللي يقدچن هندیک باسشي بشوازي جياواز تيادا دوباره بوتوا جا کار کردی ام قرآن اویا تزوده هنید بجیانو پیستیو کسانه دا کترسی پروردگاریان لدلو درون دا هیا پاشان جانو پیستو دلیان نرمو آمادو چالاک دبید با یادی خداو خدا پرستی او هدایتو رینموی خدایا که هر کس شایست بید هدایتو رینموی دکاد با او پلو پای برزانه اوشی که ربازی خداون بکاد کس نیه رینموی بکاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. جاء يا أو كسي برخسار دمو تشاوي برقري لسزاي سختي روج قيامت بكاد وقوايا كنترسيد أو سابوستم كاران الدوتريد دي بتيجن سزاي أوي كادتان كيرد. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اواني پیش امانيش بروايان با پیغمبران نبو زوري پیناتو تولو سزاي خي پیگرتن لشوينك وكبتماي نبونو هستيان پیندكرت. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أو سائتر خدا هر لجياني دنيا دا تالاوي كرد بگرويان داو رسواي كردن بيگمان سزاي قيامت سخت تربويان اگر بيان زانيايا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. سوين بيت بخدا براستی ایمن لم قرآن دا هم مجور نمونه یک من با خلچی هنو توا با اوی یاداوری ور بگرنو بیرک بکنو اللہ راست یکانو تی بگن. قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون. قرآن چی پاراو بزمان عربی هیچ کچی ولاری چی تدابدی ناکرد با اوی پارس کارو خدا ناز بن. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خدای گورا نمونه هنا و تو با پیاویک کجیری خوارد بید بدست چند بر پرسی چی شرانی و سرکش هوا پیاویشی تریش تنها یک بر پرسی هبید آیا او دو جور نمونه یا وک یکن سپاس استایش تنها شایسته خدایا نخیر یک سان نیا بلام زور بیو خلکا لم راستی تین آگن و نایزانو لی چی نادنوا. إنك ميت وإنهم ميتون. براستي توش دمريتو أوانيش دمرنو كز نامينيت. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون پاشان بيگمان ايوا واتان نكبتو ياخي كان روشي قيامت للاي پروردگارتان يخي يكدگرن داوات شيدا بن لسر يكتر فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين دا چه لو کس استم کارتر کدرو بدم خدا و حال دبستیتو او راستی کپی را گین را و بروای پی نیه کاتک بوی هاتوا مگر لدو زغدا شوینی مان و بو کافران نیه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون او کسشی راستی و حقیقتی هنا و باورشی پیتی تنها آوانا خدا ناس و دین داران لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين جاءو بختورانا هرچیان بوید للاین پروردگاریانوا بویان آماده و پیشکشیان دکرید آوه پاداشی چاک کاران و چاک خوازان ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون بو اوي خدا تشاو پوشي بكاد لخراب ترين يو گناهاني كأنجاميان داوا بو اوش پاداشتين بداتوا بچاك تر لوي كاديان كرت أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد مگر خدا بس نیا کپشتیوان بید بو بنده خوی کپیغمبرا کچی اوان تودا ترسینن بشتی تر جگل خدا خو اوی خدا گم رای بکات و سری لی بشوینیت ایتر کز ناتواند دستی بگریت و رین موی بکات ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام اوشي كخدا هدايتي بداتو الرينمو يبكاتو بيخات السر راست كزناتوانت قم راي بكات مگر هر خدا بالا دسو طول سينر نيا لتاوان كارانو تاوان باران ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون اگر لبی باوران بپرسید چه آسمان کانو زوی دروس کردوا بیدو دلیو باو پر دلنیا یوا دلین خدا باشا پیمان بلین اوی هاواری لیده کن لجاتی خدا اگر او خدای بیوی توشی بلاو ناخوش یکم بکاد آیا او بتانات دتوانن فریان بکونو نهیلن یا خود اگر بیاید رحمت و بخشش کم پی ببخشید، آیا آوان دتوانن؟ آو رحمت و بخشش قدغب کنو نیال نو بیگر نوا؟ تو ای پیغمبر بله من خودم بس کلتن گان دار دقت فریام دب آوانی پشتیوانیان دوید هر پشت باوب بستن. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم اروها پیان بلي اي قومو هوزكم اولا سر شوازي خوتان كار بكن منش براسي سر گرمي كاري خومم جال آين دادا بوتان رون دبيتوا كچه توشي سزايك دبيت كسر شور و شرمزار و سرگرداني دكات لدنيا دا لقيامتش دا سزايه چي بردوام داوين جيري دبيتو لكولي نابيتوا إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. بگمان ایما ام قرآن من بو تو دابزاندوه تا هرچی راست یکانه بو خلچی رون ببیتوه. جاوی ربازی هدایت بگریت بر او خوی قازانجی کردوه. اوشی که گمرابوه گمرابونه که لسر خوی دکوید. و نبید تو چاو دیرو پال پیو نریان بید تا بزور بیان خیت سر ربازی هدایت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هر خدای که جیان کند چشید لکاتی مردنیان دا هر وها او جیانش کن مرد لخوکی دا هر خدا بایدنی ریتوا جا او کسی که خدا بریاری مردنی دا بید روحکی دگریتوا و ناگر ریتوا بولاشی او کسشی که روشی توا و نبو بید دینی ریتوا بوی تا کاتی چی دیاری کرو براستی آلو دیار دانه دا چندها بلگو نشانه زوره با کسانیک که تی فکر نو بیر بکنوا. لمسالانه دوائیدا آرسر الیسون زنه فیزیای ناوچی لکنگریگ دا لقاهره بابتی چی درباره مردن و خو پیشکش کرد تیایده اوت بوی دوائی نزی که 25 سال لکولین و وردبونه و بام درکوتوا که خو جورم مردنه که اوکاتا زنه چی مسلمان آماجه بو ام آیته کرد ایتر آرسر سری سرماو سر انجام شایت مانی هنه استا مسلمانه چی انگلیزی تیکو شره. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. نخير أوانا بيرنا كنوا بلكو سر لشوا وكان لجاتي خداش تيتريان كردوا بدكا كاري خويان پيان بلي باشا اگر هيتي شان بدز نبيتو هستو شعوري شان نبيت هر دهان کنت که کارو بتمان شتکتان بوب کن. قل لله الشفاعت جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. اینجا پیان بله تکا کارو تکا ورگرتنو تکا کردن هر هموی بدست خدایا هر چی لآسمان کانو زویده هیا هر او خاون یانا لو دوائش هر بولای او دبرینوا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. كاتيشي اشتنها ناوي خدا برا اواني كباوريان بقيامتو الروش دوائينيا دليان دجيريتو بيزاري دايان دقريد بلام کاتی چیش باسی اشتی تر بکرید جگل لخدا دست بجه دل خوش و کیف خوش دبنو حزی پیدا کن. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اي پیغمبر بله، ای او خدایی که بدیه نری آسمان کانو زوید، زانای پنهانو آشک رایید، هر تو داد ورید که لنوان بندکاند دا، لوشتان دا، کچه شیان تیاد کرد. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. خو اگر براستی اوانی کستمیان کردوا خاونی هر همو زویبن اواندی تریشی لگل بید اول لروجی قیامت دا هر هموی دکن قربانی خویانو هموی دبخشن لپیناوی رزگاری خویان دا کاتی کدبینن سزاو آزاری دوزخ زور سختو للاین خدا و سزاو آزارو اشکنجی وایان بودردکوید که هر جیز بتمای نبون. و بدا لهم سیئات ما کسبو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. او سایتر سرنجامی کارو کرده و ناشرین کانی خویانیان بود درکوتو اوی بگال تا گرتو بیانو بروایان پینبو داوین جیریان دبیت. فا اذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمتا منا قال ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. جاكات يقنا خوشي وآزارك توشي إنسان بيت هانا وهاوار بو إمد دهينيتو اگر نازو نعمتك من بيبخشي دلیت، اما تنها شار زایی خوما، زیرچی خوما، لیهاتویی خوما، نخیروانیا، او بخشینا با تاقی کردنویا، بلام زور بیان بم راستی نازانن. قد قالها الذین من قبلهم فما اغنا عنهم ما كانوا یکسیبون. براستی اوانی پیش امانیش شتیوایان دوود، و نبیت او کارو کرده و ایک دیان کرد فریایان کوتبیت و سودی پیگاند بن. فأصابهم سیئات ما کسبو والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبو و ما هم بمعجزین. او ساد طوله او کارو کرده و ناشرین و نادرستانی که کردو بیان داوین جیریان بو اوانشی کستمیان کردوا لهاولگرانی مکو اوانی دبنکوسب لبردم آینی خدا دا اوانیش طولی کردوا ناشرین کانیان داوین جیریان دبید لآین دادا و نبید اوانا لطولی خدایی درباز ببن. اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا نه اندزانی کبراستی هر خدا رزق و روزی دبخشید به هر کس کبیوید یا تنجید کاتوا بگمان آل لو کمو زوری رزق و روزی دا بلگو نشانه زور هی با کسانک که ایمان دهنو باوریان هی. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي پیغمبر پیان بلي خدا دفرميت أي بند كانم اوانی که خوتان گناه بار کرد و حالتان زوره نا امید مبن لرحمتی خدا چون که براستی اگر ایوت توبه راست و دروز بکن خدا لهر همو گناه و حالکانتان خوش دبید چون که بگمان او خدایا زور لی خوش بو لی برده و زور بسوز و مهربانی شا. و انیبو الى ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. هول بدن همیشه بردوام دلتان للای خدا بیتو بگرن و بولای پروردگارتانو تسلیمی اوبن پیش اوی کس زای خدا یختان بگرید لو دواش سرکوتون نابنو کس نابید برگریتان لیبکات. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون. کوشش بکن بردوام شوینی چاکتریني او فرمانان بکون کل لاین خدا و روان کرا و بوتان بگمان لهموشتیگ دا چاک و چاکتر هيا نویج فرزکان انجام بدرید چاکا بلام اگر سنتکانو شو نویجش بکرید چاکترا زکات بدرید چاکا بلام بخشینی زورتر و زیادریج لزکات چاکترا تولساندن لکسی که حقت بسری و هيا ری پیدراوا بلام چاو پوشی و لیه بردن چاکترا اتا دوائی پیش اوی سزاو آزاری کتو پر یختان پی بگریتو لکاتیک دا ایوه هست بنزی چی سزا کن نکن ان تقول نفسی یا حسرتا على ما فرطت فی جنب الله و این کنت لمن الساخرین نوکو یچیک بلیت آخو داخو پشیمانی بو اوهمو لادانو نادرستیانی که کردم لفرمانو برنامه خدا دا بیگمان لو کسانش بوم که گالتیان بدینو برنامه خدا دا کردو ایمان دارانم بدوا کوتو کون پرز دزانی او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین یا خود بلیت اگر براسی خدا هدایت و رنموی بکرد مایا او من لریزی پارس کارانو چاکان داده بوم او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين يا خود كاتك كاس زاو ازار دبينيت بليت خو اگر بيگمان مولاتك ببيتو زارچي تر بگرمه و بو دنيا او مرج بيد لچاك كاران بم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين نخيروانيه مولد بسرتو چونك براسي كاتي خوي آياتو فرماني مند بوهات كتي تو او كاتب بروات پينا دكردو بدروت دزاني في زود دمار جيري دكردو لوتت هل دبري لآستي دا تو هر لرزي ببرواكان دابويد يترستا بوتي بشرمان الدواي قران وي بو دنيا دكيت ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين جاروشي قيامه دبينيت اواني درويان بناوي خدا ودكرد شتي نار روايان تيكلي دين دكرد رخصاريان رشو تاريكه مگر شوینو جیگا بو او خو بزلزانو لود برزانا لاغری دو زغدانیه وینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم وینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون لولا شوا خدای گورا اوان رزگار دکات کدین داری و پارس کاریان دکرد با هوی سرکوتون و درچونیان لطاقیگی دنیا دا ایتر هیت جارن نخوشی چیان تو جنایتو دلگرانی جنابن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خدا بدی هنری هم مشتیکا هر اویش سرپرشتیار و پارزری هم مشتیکا له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون كليلو جلوي آسمان كانو زويش هر بدست اوا اوانشي كبباوربون بآياتو فرمان كاني خدا اوان خويان رنجر رو زرر مندن قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون أي پیغمبر بلي أي نفامان دتانويتو فرمانم پیدکن كاجگل لخداش تيتر بپرستم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين سوين بخدا بادل نيابن كوحي ونقان يردرا وبوتو بو أواني پيشتوش اگر هاول قربيتو شريك بو خدا بريار بديت كارو كردوات ساكا كاني شد بوچو دا چيت الرزي خسارد مندو زرر مندانوا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين نخير بجويان مكا كواتا هر تنها خدا بپرستو لدستي سپاس گزاران با وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. خدا ناسان قدري خدايان وك بيويز نگرد ريزيان بوداننا بمرجيك هر همو گوي زوي پرمشتيشي قدرتي او ذاته لروجي قيامت دا اسمان كانيش بدستي قدرتي راست و درستي خدا پیچ راون اما جه بود صلاتي بسنوري او ذاتا پاچو بگردی و بلندی بو او پروردگارم مزنی شایستی اونی نفامان هاولی بو بریار بدنو قدری نزانن. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لو روشدا فود کرد بصور دا مگر هر خدا خوی بزانه چه دزگایه که هرکز لآسمان کانو زویده ما بید خیرا دمرید مگر کسیک خدا ویستی لسر مردنی نبید لو دوا فوی چی تری پیادا دکریت هوا جا دست بجه هر همو خلچی هستاونت و سر پیو بسر سامی و چاوروانن. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. دیاره که خوری دنیا نماوه زبی بوتا گورپانی چی فراوان او سا بنوره که خدا فراهمی دهینید زبی روناک ده بیتوا کارنامه و دوسیکانیش دان راون سرطا پیغمبران و شهیدان دهین رین و دادوری لنوانیان دا انجام ددرید بشیوه چی حق و راستی بگمان اوان هیچ جورستمی چیان لینا کرید. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هر کسا انجامی کردوی خوی وردگرید بتوابی سر انجامی کوششی خوی دزدکوید چون که اوزاتا زانای بوکارو کردوانی که خلچی دیکن. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. او سا اوانی که بباور بون را پیش دکرین برو دوزخ دست دستو تاقم تاقم دگویزرینو تاکات یک دگن برقاب یکانی همو مول دخون لبردمی دا دوی ماوی یک بویان دکریتو فرشتی برپرسو سرپرشتیار سرزنشتیان دکاتو پیان دلید باشم مگر پیغمبران لخوتان روانن نکرابو بوتان که آیتکانی پروردگاری خوتان بسر دا بخوینتو و یادا وریتان بکاتو داتان بسل چینید لگیشتنی امروجا بدم آخو داخو نالا و دلین بله بلام تازا بله سودین یو بریاری سزاو آزار دراو بسر کافرو بی برواکان دا. قیل دخلو ابواب جهنم خالدین فيها فبئس مثوى المتكبرین. او سا ایتر پیان دو ترید دی ایتر لقاب یکانی دوزخ و با جور و بچن ناوی جیانی نخوش و سختیش بوتان بردوامه مردنی جنیه آی که چند ناسازه جگو رگی لود برزو خوب از الزانکان. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لولا شوا اواني كباريس كارو بندي ملكتي پروردگاريان بون اواني حسابيان بو او روجه دكرد دست دستو پول پول بو پري ريزا و بره دكرين برو بهشت اتا كاتي كدگن اوه دروازكاني لرويان دا كراويو لسر پشتا فرشتكاني برپرسو سر پرشتياراني بهشت زور بگرمي و روخوشي و پیشوازيان لدکنو دلين درودو صلاوتان لبيت ايو پاكو خاوينن كواتا فرمون بسن الناو بهشتوا هاوري لقل جاني هميشي ونبرا ودا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أو سايترو بختورانا دلين سپاسو ستایش بو او خدایی که بلینی خوی بو من برده سرو کردینی بخاونی سرزمینی بهشتو لهر شوینکو لهر جیه چی دا بمانوید سربستانش جیان دا بین سر آی چند پاداشتی تیکو شرانو خباتکاران چاکو پاکو بنرخا و تر الملائک تحافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین. او سایتر فرشتکان دبینید دوری تختی شاهی شاهانیان داوو سرگرمی تسبیحاتو سپاسو ستایشی پروردگاریانو حقو دادوری لنوان همویان داد جب جکرا اینجا بیگ دنگ لهمو لایک و دوترید الحمد لله رب العالمین.